Dance Treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Met nu deel 1 van de Ibiza Sessions als non-stop in de mix voor State of Trance 59. Met Sereno, Love's an Ocean, DJ Tiesto versus Junkie XL Obsession, Four Strings Diving, Hiver and Hammer Remix, Plastic Boy, Silver Bath, Unconditional, The Journey, Kanzai, Thrill Seeker, Synesthesia, System F, Needle Juice, Rapid Eye, Circa Forever, and The Sound of Goodbye in a Dark Matter Remix.

dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, on your host for tonight.

Zijn het mooi om af te breken, deze mix van Armin van Buuren. A State of Trance by DMT Radio. 10 uur geweest, zometeen 2 uur lang. Van de ene wereldster naar de andere op DMT Radio. Dit was Armin van Buuren in A State of Trance. En nu, zometeen na de reclame, DJ Chesto.